Muhammedun seyyidul kevneyni el-fekaleyni el-ferikayni min urbin ve min acemi faqan nebiyine fi halkin ve fi huluki ve lem yudanu fi ilmin ve la kerami da'met da'atun nasara fi nebiyimi قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمْ السُّوءَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyuruyor? Habibim söyle ki, sizin duanız, bana yalvarmanız ve ibadetleriniz olmasaydı, Rabbiniz sizi ne yapacaktı? Size itibar eder miydi? Size adam yerine koyar mıydı? Asla. Allah-u Teala sizden dua istiyor, tazarru istiyor, yalvarmak istiyor. Onun için ne buyuruyor başka ayetine? اَسْتَعَبْلَ فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Azabımız geldiği zaman, çetin azabımız geldiği zaman niçin yalvarıp yakarmadılar? Azap gelmeden yalvarıp yakarmak lazım. Ama bazı kişi de azap gelse de dua yapmaz. Öyle anut, muanit, kafirler, zındıklar da var. Lakin kalpleri katılaştı da şeytan onlara yaptıkları şeyleri güzel gösterdi. Şimdi çoğu böyle Müslümanım zanneden adam var. Hacıyım, hocayım. Dua yapmaz, zikir yapmaz. Mevla'ya yalvarmaz. Kendi bir şey zanneder. Lakin kaset kulübü. Kalpleri katılaştı Mevla buyuruyor. Dua yapmayanlar, yalvarmayanlar, yakarmayanlar, Mevla'ya iltica etmeyenler, sığınmayanlar, kalpleri katılaşmış. Eşini bunlara zannedersin hemen bela gelir. Beklersin yarın. Bunlar helak olurlar. Öyle de değil işte. O da, orada da bir imtihan var. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِي فَتَحْنَ عَلِيمْ اَبَّابَ كُلِّ شَيْءٍ. Ne zaman zikrolundukları, vaaz olundukları, nasihat olundukları şeyleri unuttular, terk ettiler. Unutmak, terk etmekten kinayedir. Bu gibi ayet-i kerimeler. Terk ettiler. Unutan bir şeyi hatırlamayınca terk ediyor ya onun için. Ama bu bile bile terk ediyor. Halbuki onlara vaaz ediliyor, nasihat ediliyor. Ulema, evliya, meşayih beyan ediyor. İşte Allah'a sığınalım. Bak, Mayıs yağmuru gibi belalar yağıyor. Kendimize, ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, memleketimize, vatanımıza, mahallemize, sevdiklerimize, eş dostlarımıza hep bela. Dünya belasız durmaz. Hele bu zamanda belalar çok arttı yani. Maddi, manevi, hastalıklar, belalar, musibetler. Krizler, ekonomik sıkıntılar falan hepsi. Hepsi imtihan. Ama günahlarımızın payı var bunda. E şimdi sen zannedersin ki duayı terk etti, zikri terk etti. Allah da hemen belasını verir. Değil. Tam tersine bir istidraç yapar. فَتَحْنَ عَلَيْمْ اَبَّابَ كُلُّ شَيْءٍ. Her şeyin kapılarını onlara açarız diyor. Aa. Bir baktın zenginledi, bir baktın imkanları arttı, bir baktın efendim olmadık yerden paralar geldi, falan falan itibarı arttı, millet ona bir havalar veriyor falan. Aa, ben Allah'tan uzaklaşıyorum, Kur'an'dan uzaklaşıyorum, zikri bırakıyorum, duayı bırakıyorum, daha rahat oldum ya falan falan. Bütün imkanların kapılarını açarız diyor. Bu şimdi daha büyük bir bela. Çünkü hasta etse, fakir etse, hakir etse, müptela etse Belki sana şekil, kendine çeki düzen vermen için, toparlanman için bir vaaz olacaktı. Ama şimdi tersine bir de imkanlar artınca, aa, bu hocanın dediklerini yapmayınca daha iyi oldu ya falan. Kiminize de böyle de olabilir. Kiminize de oldu böyle zaten. Bizi dinleyenlerden kimine de böyle oldu. Anlamadılar. Bir zaman freni patlamış araba gibi gittiler. Hocanın dedikleri derken ayet hadisin meşayihin dedikleri. Ben nakilciyim. Kendiliğimden hiçbir şey demek yetkisizliği değil. Bu sefer ne oldu? Hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا kendilerine verilen imkanlarla, kuvvetlerle, kudretlerle, makamlarla, mevkilerle, paralarla, arabalarla, çoluk çocuklarla falan şımarmaya başladılar. Aa işte bu, ben buna layıkıydım da, ben hak ettim de, şuydu da, buydu da, ne Allah'a hamd etmek var, ne efendim istiğfar etmek var, ne dua etmek var, bir şey yok. Tam bir şımarmak var. Çünkü imkanlar açılınca insanlar ekseriyetle şımarır. Bu sefer ne oldu? Ben onlara baştan bir sıkıntılar verdim, yalvarsınlar diye. Yalvarmadılar, dua etmediler. Dua etmeyince de bu sefer imkanlar verdim. Tersine. İmkanlar verince de bak görüyor musun, duayla bela kalkmıyor. Zikirle bir şey olmuyor. Hocan dediğini yapmakla, ayet hadisle efendim bir yere varamazsın falan. Aklını kullanacaksın, kafanı kullanacaksın. Karun gibi ben şöyle becerikliyim, böyle becerikliyim, diplomam var, toplamam var, şunu yaptım, bunu ettim, onunla tanıştım, bununla görüştüm, sebeplere takıldı gitti. Başına kazanımlarını Mevla'dan bilmedi, sebeplere bağladı. Müsebbibül esbabı unuttu, terk etti. O arada ibadetini, duasını, zikrini ihmal etti. Bu sefer bela gelmesi lazımken daha beter nimet geldi. Bu da bu sefer şaşırttı. Hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا kendilerine verilen imkanat ile ferahlandıkları zaman sevindiler. Şuma ferihu Arapçada yani ferahlanmak iyi bir şeydir ama buradaki merah manasınadır. Merah demek şımarmak demek, batar demek, havalanmak demek. Kur'an-ı Kerim'de bu tabirler de geçer. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ Karun'a ne dediler vaaz edenler? İmkanları çok genişleyince, şımarınca Allah ferahlananları sevmez. Ferahlananları ne demek? Haddini aşarak haksız yere şımaranlar demek. Yoksa insan hanımıyla, çoluğuyla, çocuğuyla huzur üzere namazda, abdestinde, zikirde falan bir yemek yenir, bir şey olur, bir sevinebilir. Bunu söylemiyor burası şimdi. Gayrimeşru sevinmeler, zikirden gaflette sevinmeler. Allah ferahlananları sevmez. Çünkü öbür ayette ne buyuruyor? Estaizu billah. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ Ancak Allah'ın lütfu geldiyse size, fazl-ı keremi varsa üzerinizde, o da nedir? İman nimeti, Kur'an nimeti, ehl-i sünnet vel cemaat itikadına sahip olma nimeti, haramlardan sakınma nimeti, zikrullah'a devam etme nimeti. Bunlar lütuftur. Öbürler lütuf değil ki. Karun'u Tevrat'ı ezbere bilen adam idi, cehennemin dibine gönderdi para. Lütuf mu oldu şimdi? Ancak Allah'ın rahmetiyle. Febizalike ancak ve ancak diyor, takdim taksis ederek. Sadece bununla fellefrahu sevinsinler. Hüve hayrun mimma ecma'ud. Yığdıkları paralardan, makam mevkilerden daha hayırlıdır. Allah'ın rahmetinin en büyük rahmetine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Alemlere rahmet olarak onu gönderdi. Sünnetlerini gönderdi bize. Din bıraktı bize. Şeriat sünnet bıraktı. Ehl-i sünnet bıraktı bize. Şimdi Safer çıkıyor bu gece. Rebül evvele giriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teşrif ettiği aya giriyoruz. Bak hemen peşine. Bayram geliyor şimdi. Onunla sevinebilirsin. Mevlid'le sevinebilirsin. Yemek yaparsın, dağıtabilirsin. Yedirirsin, içirirsin. Şenlik edersin. Meşru şekilde. Allah'ın nimeti odur, rahmeti odur. Ama sen ne yapıyorsun? Partiler, pırtılar, zır, efendim kutlamalar, katlamalar, nereye gidiyorsun? Kendine çeki düzen mi? Yani Allah'ın çok has kulu musun? Bu kadar büyük veliler, peygamberler, inim inim inlediler, açlıktan, susuzluktan, efendim, 70 peygamber en son ümmeti tekzip etti, inkar etti. Allah Teala onlara çıkma müsaadesi verdi. Onlar çıktılar, geldiler. Kabe-i Muazzama'da Hacer-i Esved ile Rükniye Mane arasında ibadet yaptılar. Ondan sonra efendim çok aç kaldılar, susuz kaldılar ve bitlendiler. Bütün üzerlerine bit sardı ve 70 peygamber açlıktan bitlerle orada öldüler, defnedildiler. Rükniye Mane ile Hacer-i Esved arasında. Şimdi o peygamberler orada açlıktan ölürken sen Allah'ın daha mı mübarek kulusunda yiyip içip yatıyorsun aşağıda? Efendim, hak mı ettin bunu sen? Layık mısın buna yani? O zaman bir sorun var. Bende bu kadar bolluk ve nimet var ama bende hiçbir ibadet ve zikir yok ve dua yok. Ama benim nimetlerim de artıyor. Anlasana ki kuyunu kazıyorsun. Anlasana ki. Vaaz olundukları şeyleri terk edince nimet kapılarını açtım diyor. Tersine bak. Kapattım demiyor, açtım diyor. Çünkü neden? Verdim gazı, verdim gazı, şımarsın patlasın diyor. Ne zaman şımardılar? Oh! Duayla, zikirle, vaazla, nasihatle, hacına, hocana olacak iş değil. Bak, bıraktık şu herifleri, kurtulduk ya şu gericilerden. Aa, şimdi önümüz açıldı. Açıldı ama cehenneme doğru açıldı. Cehenneme doğru açıldı. Şımarınca diyor, ehazne bakteten, ansızın yakaladık diyor. Tam gaz giderken, bu sefer hiç haber vermeden, önden bir alarm çalmadan, hiçbir şey yok, dümdüz giderken tak çöktü. Bir de baktın adam iflas et. Konkordato ilan ediyor. Konkordato neymiş ya? Millet de anlamıyor diyor, bu konkordatonun Allah belasını versin demiş. Geldi memleketi mahvetti. Zannediyor ki gavurun biri geldi konkordato deyince. Bir adam zannetti. Ajan zannediyorlar konkordatoyu, anladın mı? E sen dünyanın en zengin adamıydın, şuydun. Tak, ne oldu sana? Nerede trak, orada bırak. Ansızın yakalarım diyor. En zirvedeyken küt aşağı indiririm diyor. Tam yaşarım, işime bakarım. Bundan sonra düzenimi kurarım. Tam her tarafı, köşe başlarını ele geçirdim derken gitti. Fut! Bekleyin bakalım yakında neler olabilir. Ansızın yakaladık buyuruyor. Feydaun bir de onlar müblisün. Müblis demek, müflis demek. Sıfırı tüketmişler. Dünyayı da kaybetti. E, dünyaya güveniyordu. O gitti. Ahiret zaten gitti. Kur'an'dan ayrıl, sünnetten ayrıl, ehli sünnetten ayrıl. Dinde reform iste, dinde yenilik iste. Bu din bize uymuyor de. Bu kaçıncı asırdayız ya, bunu değiştirmek lazım de. Öbürleri de gitsin onun peşine. Hadi bakalım, toptan pazar. فَقُطَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا O zalim, hain, fasık, zındık, kafirler. Arkalarını, artlarını, arkaları kesildi, bitti diyor. Velhamdülillahi rabbil alemin diyor. İşte zalim ve kafir geberdiği zaman, bir fasık helak olduğu zaman, bir bid'at ehlinin şerri batıl olduğu zaman Allah'a hamd etmek lazım. Bu ayetten o sünnet çıkıyor. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Biz de ardı arkası kesildiğine hamd edilen zalimlerden olmayalım arkadaşlar. Onlara meyletmeyelim, onlara benzemeyelim, onları sevmeyelim, onları saymayalım, onları desteklemeyelim. Hakka dönelim, hidayete dönelim, ehli sünnete dönelim. Bak zalimlerin arkası kesildi diyor. Neden oldu bu? Nimetlere şımarmaktan. Baştan bir bela geliyor, anlamıyor. Bu sefer bir nimet veriyor, kanıyor, kanınca da yanıyor. E biz bu kadar ayet hadis dinliyoruz, sohbet dinliyoruz. Biz cahiller gibi mi olalım şimdi ya? Başımıza gelen her şeye bir değerlendirme yapalım. İşte At kavmi seferin son çarşambası. Bu hafta helak oldu. Geçen çarşambadan başladı rüzgar. Fi eyyamin nehisatin diyor Kur'an. Uğursuz günler. Seferin son çarşambasından öbür çarşambaya kadar. Geçen çarşambadan bak bu çarşamba yarın. Ad kavmin helak günleri. لِنْوْذ۪يقَوْمْ عَذَابَ الْخِزِّ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünyada rüsva edici azabı tattırdık diyor. Dünyanın en ileri gelen, en iri, en boylu, boslu, denizin dip dibine elini sokuyor. Böyle adamlar, rüzgarla helak ettim diyor. Fırtınayla helak ettim diyor. Ki Ad kavmi gibi, اَلَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلِهَا فِي الْبِلَاتِ diyor Kur'an. Şehirlerde, memleketlerde. Misli yaratılmamış bugüne kadar diyor. Zaten eski ümmetlerin boyu, bosu, ömrü daha uzundu. Bundan sonra o misli zaten yaratılmaz. Kendisinden evvelkilerde bile yaratılmamıştı diyor. Kendinden sonrakilerde zaten yaratılmaz. Çünkü hadis-i şerif ne buyuruyor? Devamlı boylar, ömürler kısalacak artık kıyamete kadar. O şey değil. Misli o zamana kadar yaratılmadıysa düşünsene. Ne oldu bu adamlar? İşte bak son çarşamba. Neden gitti? Peygamberlerini tekzip ettiler. Sünnetse... Her peygamberin sünneti var, dini var, şeriatı var. Getirdi ümmetine beyan et. İnkar ettiler Allah'a lakin. Bak Yemen'e bir peygamber geldi. Adı Şuayb. Meşhur Şuayb Aleyhisselam değil. Meşhur Şuayb Aleyhisselam nereye gelmişti? Medyen. Ve ila Medyen'e ham Şuayb'a, Medyen. Medyen başka taraf. Ürdün tarafı. Bu Hazur denen bir dağ var Yemen'de. Şeye yakın böyle, okyanusa şeyine. Oraya Şuayb İbni Mühettem rivayette var, Mihzem rivayette var yani babasının adıyla ilgili ama kendi adı Şuayb. Vaaz etti, vaaz etti, vaaz etti. Ondan sonra millete itiraz etti, inkar etti. Amma da konuşuyor falan filan. Ondan sonra bir tane genç çocuk kalktı, bir vurdu Allah'ın peygamberine, asa ile beraber ondan sonra bastonla vurdu kafasına. Vura vura vura. Millet hiç kurtarmıyor ya. O mübarek nebi internetlerde girilince kabrinin resmi bile çıkıyor. Şimdi de bu Yemen-Suud savaşında Suud bombalamış. Kabrini bombalamayınca kabrinin yanında cami mami var dağın başında. Cami falan bombalanmış. Daha yeni resimler düştü. Suud'u Dürül Mensur tefsirinde söylüyor. İbn Abbas beyan ediyor o peygamberden bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce yani bunlar tabii ki. Efendimiz'den sonra daha nebi yok. İsa aleyhisselam inecek ama o eski peygamber zaten. Yeni peygamber olmuyor ki. Yeni peygamber gelmeyecek. O peygamberi bu şekilde bir efendim genç zındık katledince, şehit edince, millet de buna razı gelince Allah hepsini katil saydı. Ne yaptı bu sefer? Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi Mead ibn Adnan, Adnan dedesinden şimdi bu Nesebi Şerif'i yazıyorum da Mevlid'e yetişmeyecek biraz, bir iki hafta içine yetişecek. Mevlid ayına yetişecek. Mevlid ayı çıkmadan inşallah elinize geçer. Gece gündüz uyumuyorum. Gece gündüz. Öyle bir rivayetler yazdım, öyle ilimler yazdım, öyle faziletler yazdım. Yani o siyeri okuyun. O delail-ü nübüvve ve peygamberliğin delillerini, mucizelerini okuyun. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvel neler olmuş, neler olmuş okuyun ya, okuyun kardeşim. İmanınız artar kardeşim. Nübüvvetin delilleri mevzusu bu yani. Ciltler dolusu kitaplar yazmış bunun hususunda. Beyhakiler, Ebu Nuaymler, onlardan da alıyorum tabii kaynaklar. Hepsinin kaynağını vererek. Çok büyük bir eser olacak yani. Allah'ın izniyle iddia iyi bir şey değil ama misli yok. Nesebi Şerif'te misli yok yani. Her şeyimizi terk ettik. Yani böyle üzerinde duruyoruz. Vakit de daraldı. Bu arada da birkaç ara sohbetlere gittim. Anlamadık onu. Mevlid'den evvel kitaba çatacağını. İşte onlar da bizi bozdu biraz. Ne yapalım? Oralarda söz vermiştik. Gitmiş olduk birkaç hafta sonu. Bu sefer ders kaldı. Ama devam ediyoruz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesi, Adnan dedesi epey evvel yani Musa aleyhisselam zamanında. Siz Efendimiz'in Adnan dedesini zannetmeyin ki birkaç evvelki dedesi. Adnan dedesinin zamanında, Musa aleyhisselam zamanında, Ma'at ibn-i Adnan, Ma'at onun oğlu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedelerinde hiç müşrik yok. Hepsini ispat ettim delilleriyle, hiç müşrik yok. Adem aleyhisselama kadar mübarek, mümin müvahhidler hepsi. Babaları, ataları, neneleri, bütün. Ma'at ibn-i Adnan zamanında bu oluyor. Yani Ma'at ismidir dedelerinden. Adnan'ın oğlunun adı Ma'at Hazretleri. Hatta Mahdin çocukları 40 sayısına ulaşmış. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın bir ordusuna galip gelmişler. Galip gelince Musa Aleyhisselam'a haber gitti ki kocaman ordu 40 kişi yendi. Kim bunlar ya demiş. Musa Aleyhisselam kaldırmış ellerini, beddua edecek. Mevla vahyetti. Ya Musa! Beddua yok. Ahir zaman peygamberimi onun torunlarından göndereceğim. Onlar yaşamaları lazım. Dokunma onlara diye. Musa Aleyhisselam beddua edemedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesinin çocuklarıydı onlar. Yardım geldi onlara. O Ma'at zamanında. Şimdi ne zaman o Yemen'deki Şuayb peygamberi, bu meşhur Şuayb peygamber değil, yanlış yine anlamayın. Yemen'deki Hazur'daki peygamberi katlettiler, kavmi de razı geldiler. Allah-u Teala o zaman hangi peygamber var? Ermiya aleyhisselam. Buhtun Hasar dönem, dünyayı kırıp geçiriyor. Ermiya aleyhisselam, Ben İsrail'in peygamberlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmez. Siyerlerde, hadis-i şerif ve rivayetlerde ismi geçer. Ermiya. Ermiya aleyhisselama Allah vahiy gönderdi. Git Buhtun Hasar'a. Buhtun Hasar kim? Buhtun Hasar dünyaya bu zamana kadar hakim olan iki gavurdan bütün dünyanın hakimiyetini eline geçiren bugüne kadar iki gavur olmuş, iki Müslüman olmuş. İki gavurdan biri. Buhtun Hasar'dır. Babil hükümdarı. Biri de Nemrut'tur. Nemrut İbrahim Aleyhisselam zamanında Buhtun Hasar. Daha sonra. Şimdi Allah Teala peygambere gönderiyor Ermiya Aleyhisselam'ı. Buhtun Hasar'a git. O da peygamberi dinliyor ha. Dünyanın en büyük yavru halbuki. Ama peygambere haber geliyor ileriye dönük onu biliyor. Vahiy gayıptan geliyor ya. Git Buhtun Hasar'a da ki ben onu Araplara musallat ettim. Ordularını toplasın, doğru Yemen'e çıkartma yaptı. Onlar Buhtun Hasar dünyanın en büyük yavru. Ama dinsizin hakkından imansız gelir. Yemenliler de peygamberini katlettiler o zaman. Anlıyor musun kimi kime musallat ediyor? Buhtun Hasar'a haber gönderiyor. Hem de peygamberle onlar musallat ediyor. Yalnız Adnan Efendimiz de o hengamede vefat etti. Bu sefer Maat kaldı oğlu. Ermiya Aleyhisselam'ın da katibi var. Sonra o da peygamber oldu. Yani onda isminde bunlar tabii İbrani Süryani isimler olduğu için isimden telaffuzlarında ihtilaf var ya. Berhaya diye geçiyor, Yuhana diye geçiyor. O onun katibidir Ermiya Aleyhisselam'ın. O da nebi oldu sonra. Yani o ikisine diyor ki bu Maat'i alın. Maat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi Adnan'ın oğlu. Maat'i alın. Şimdi o Araplara Buhtun Hasar'ı musallat ettim. Oralarda ziyan olmasın. Peygamberimin, Habibimin nutfesini sulbünde o taşıyor. Peygamberlerle onu muhafaza ediyor. Nereye getirdiler onu biliyor musun? Harran'a. Senelerce Harran'da kaldı. Beni İsrail'in peygamberleri ona vahiyleri öğrettiler. Yazmayı öğrettiler. Bütün gaybi bilgileri öğrettiler. Yani vahiyden gelen, ahir zaman peygamberi şöyle olacak, şöyle olacak. Ondan beri kaç yüz senelerdir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bekleniyor. Mekke'de, şurada, burada bütün rahipler, hahamlar şeyde. Niye bekleniyor? Nereden biliniyor? Çünkü Allah-u Teala Tevrat'ta ismini söyledim diyor. İncil'de ismini söyledim diyor. Sıfatını söyledim diyor. Kur'an'da beyan ediyor bunu. O haberler nereden geliyor? Bak dedesi vasıtasıyla sonra onu melekler vasıtasıyla da muhafaza et. Maat dedesini sonra bütün kardeşleri, mardeşleri, Adnan Efendimiz'in bütün çoluğu çocuğu dağılmış gitmiş. Buhtun Hasar kırdı geçirdi bütün Arapları. E neden? E sen bir peygamberin ölümüne nasıl müsaade edersin? Katline nasıl müsaade edersin? Bir zındık efendim serseri kalktı peygambere baston vuruyor. Sen bunu nasıl durdurmuyorsun? Hadi bakalım. Ondan sonra bir azap geldi aniden. O sırada ayet-i kerimeler de var. La terkuzu vercu'u ila ma utrifu fi ve mesakinikum la'allekum tusalun. Sıçraya sıçraya kaçıyorlar diyor. Buhtun Hasar gelince üzerlerine. Ben de onlara haber gönderdim. Sıçramayın, kaçmayın. Nimetlendiğiniz, zevklendiğiniz, keyiflendiğiniz bağınıza, bahçenize. Dönün geri bakalım. Allah'ın peygamberini korumamak, himaye etmemek, Allah'ın şeriatına uymamak neymiş göreceksiniz. Peygamberiniz öldürüldü de siz sahip çıkmadınız. لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ Oralarda rahat rahat, bolluk bereket içinde yaşıyordunuz. Ondan sonra millet geliyordu, sizlerden bir şey istiyorlardı, fakirler, dilenciler. Onlara da hareket çekiyordunuz. Belki yine size belki bir isteyen gelir. Hadi gidin bakalım da. Ne isteyen gelecek adamlar? Perişan oldular. Biz zalim olduk, şöyle olduk, böyle olduk. E bela geldikten sonra. Ne yarar Mevla buyuruyor. Birçok peygamber böyle açlıktan, susuzluktan, sefihlerin, beyinsizlerin, ahmakların, şerefsizlerin saldırılarına musallat olmalarıyla şehit oldular. Bunlar bizden haşa daha mı değersizdiler? Bizim niye böyle itibarımız var? Biz çok mu iyi bir adamız da böyle itibarımız var? Onun için bir adamın hak üzere olup olmadığını, parası mı var, itibarı mı var, herkes onu seviyor mu sen bilmem ne. Bunlar mı göre mi anlayacağız? Allah'ın yolu belli, şeriat, sünnet, ehli sünnet belli. Kim bu istikamette gidiyorsa aziz odur. Kim bu yoldan inhiraf ediyorsa zelil odur, alçak odur. İstediği kadar itibarlı gözükse sen. Bak helak oldular. Nice kavimler helak oldular. Biz de belayı bulmayalım. Dinimize sahip çıkalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sahip çıkalım. Ehli sünnet itikadına sahip çıkalım. Şu anda peygamber aramızda yok. Sünneti var. Yolumu bıraktım diyor. Halifelerimi bıraktım diyor. Varislerimi bıraktım diyor. Kim onun sünnetine sahip çıkıyor? El ulema varisetül enbiya. Alimler, peygamberlerin varisleri. Nasıl varis oluyor? Ehli sünnet itikadını ve amelini muhafaza ediyorsa varis olur. E değilse şeytana varis olur. Profesör olmakla, doçent olmakla veya medreseden de mücaz olmakla da olmuyor ki yani. Bozarsan medreseden de. Binde bir çıkıyor böyle itikadını bozan da bir iki tane çıktı. Öbürlerinden çok çıktı da medreselerden bir iki çıkıyor ama demek istiyorum illa. Mesele senin itikadın nedir? Amelin ne yöndedir? Onun için bir yandan ilim, bir yandan şuur, bir yandan davet, tebliğ, emri bil maruf, neyyal münker, Allah'ın dinini muhafaza, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ırzını, haysiyetini, şerefini, neler saldırıyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne hakaretler ediyor adamlar, görüyor musun? Adam program yapıyor şeyde, Hilal TV'de. Arkadaşım Muhammed. Program geçen de oldu değil mi? Birkaç hafta evvel yine internetlerde dolaştı adam. Arkadaşım, bilmem neyim, elense çekecek aşağı. Öbürü yazmış İslam oldu. Üç Muhammed. Gel hangisini alırsan, beğenirsen. Buna ne biçim şeref veriyorsunuz? Bu o kadar şey değil. Nur değil, şu değil, bu değil, öyle güçlü değil. Benim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu milletin arasında bu. Sonra namaz kılan, abdest alan adama anlatamıyorsun derdin. Adam, o da bir görüş hoca efendi. Niye böyle konuşuyorsun? Müslümanlar bunlar ya. Ateist, deist, bilmem neler konuşmuyorum. Müslümanlar böyle gevşek gevşek konuşuyor. Ondan sonra cübbeli niye böyle yapıyor, şunu yap, yap, bunu yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti öldürülüyor, terk ediliyor, hakaret ediliyor. Yani nasıl duracağım ya? Zerre kadar imanı olanın duracak hali yok. Ne yapacağım? Davet tebliğ yapacağım. Müdafaa yapacağım. Seyyidina dedim, dergide yazı yazdım. Ne yapabilirim? Elim kalem tutuyor, yazarım. Seyyidina, Efendimiz bizim Efendimiz'dir. Efendimiz denmez. Nasıl denmez ya? Sen kimsin? Kaynaklarını yazdım. Ben bunu yapabiliyorum arkadaş. Sen ne yapıyorsun burada? Onun için azap bela başımızda dönüyor. Peygamberlere sahip çıkmayanlar helak oldular. Hem de tam bu son hafta helak oldular. Özellikle yevm-i nahs-i müslim, uğursuzluğu devam eden gün. Saferin son çarşambası yarın. Uğursuzluğu devam eden. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Şu Safer kitabında o kadar ilimler var ki. Bütün deliller burada. Kaynaklarını okuyayım ben. Vaktim yok. Ma'uzzime kavmun illa amelerbe. Her kavim mutlaka çarşamba günü azaba uğramıştır diyor. İbn Abbas. Ve ne buyuruyor? Daras hastalığı, alaca hastalığı, cüzam hastalığı mutlaka çarşamba günü belirmiştir buyuruyor. Bütün kavimler hakkında buyuruyor. Bütün başlarına gelenler. Bunları okuyun. Ne yapmak lazım? Dua yapmak lazım. Duadan başka silahımız yok. Dua silahül mümin. Müminin silahı duadır, zikirdir. Biz size demiyoruz ki, efendim, gelin benden dua alın. Ben diyorum, bana da dua edin. Ben sizden dua almak için uğraşıyorum. Benim bir derdim yok. Ama ben bir şey biliyorsam seninle paylaşıyorum. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Birlikte amel edelim. Birlikte hareket edelim. Birlikte dua edelim. Mevla'ya yalvaralım. O rivayet yok, bu rivayet yok. Ne uğraşıyorsun sen? Şimdi burada yazmışız. Yani dergide Safer'in son çarşamba gecesi okunacaklar. Şimdi bu saatte okunacak. Hemen başlayacağız, okuyacağız inşallah. Ondan sonra son çarşamba gecesi selam ayetleri efendim inşallah sizlere ulaştırılacak. Ondan sonra efendim namaz. Burada bir de duası var. O duayı da okuyacağız. Sayfa 90'da. Bu duayı da bu sene buldum yani. Kaynakları araştırıyorum, ediyorum da. Efendim, bu dua da orada mevcut. O duayı da okuruz beraber sohbetin sonunda inşallah. Ondan sonra Ayet-el Kürsi'nin sırrı duası. Sayfa 91'de. Bu çok büyük muhafazadır, korumadır. Sayfa 91-92'de. Sonra son çarşamba gece namazı, bu gece kılınacak namaz, sayfa 93'te tarif ediliyor. Efendim, iki rekat kılınıyor. Fatiha'dan sonra 11 İhlas-ı Şerif okunuyor. Namazdan sonra 7 istiğfar ediliyor. 11 defa Salaten Tüncine okunuyor. Sonunda inneki alâ kütçin kadirle beraber. Salaten Tüncine'yi de bilmeyenler olur, 94'te yazılmış. Namazın peşinde okunuyor. Esas namaz yarınki gündür. En mühim namaz yarınki gündür. Bütün ulema meşayih bunu nakletmiş. Kaynaklarını ben de zikretmişim. Feridüddin Genci Şeker Hazretleri. Hacı Muhyiddin Çeşti Evliyaullah'ın reislerinden. 320 bin bela nazil oluyor. 320 bin bela. Evliyaullah böyle görmüşler. Safer'in son çarşambasının gecesinden sabaha kadar. Onun için dualar yapılacak, zikirler yapılacak. Ama esas namaz yarın mümkünse hemen işrakta ne kadar erken kılarsanız o kadar. Duayı ne yapın? E'iddu lil bela'iddu'a. Belalara karşı duayı hazırlayın. Ve ne buyuruluyor? Bakiru bis sadaka fe innel bela la tehatta. Sadakaları erken verin, tez verin. Belalar sadakaları geçemesin. Ne kadar erken bu namaz kılınır, zikir yapılır, bir sadaka verilir. O kadar beladan evvel davranmak lazım. Beladan evvel dua hazırlamak lazım. Hadis-i şerif bize böyle emrediyor. Aleyküm ibadallah bittua. Duadan aciz kalmayın. Allah'ın kulları duaya devam edin. Fenne len yehlike ma'd duaya. Duası olan asla helak olmayacak. Allah'a yalvaran helak olmayacak. Ben sizi bana yalvarın diye yarattım diyor. Duanız olmasa ne yapayım sizi diyor. Taş mısınız, tahta mısınız? Kaldırım olmazsınız, tavan olmazsınız. Koyun değilsiniz, inek değilsiniz, kesilip yem olmazsınız, yemek olmazsınız. Sizi ben niye yarattım diyor. Bana dua edin diye yarattım diyor. Mübarek. Duasız, zikirsiz, gafletle yaşamanın ne manası var? Şimdi, yarınki namazın tarifi sayfa 94'te. Bunlar işte dergide var. Safer kitabı olanda da var tabii de. Bu namaz yazılmıştı orada da. Efendim, 4 rekat kılınıyor. Gündüz kılındığı için İkindinin ilk sünneti gibi veya yatsının ilk sünneti gibi kılınıyor. Yani tahiyyattan sonra salli barik okunuyor, kalkınca da sübhaneke okunuyor. İki rekatta bir selam verilmiyor. Gece olursa ikide bir selam verilir. Gündüz nafile namazlarında sünnet olan 4'te bir selam verilir. İşrak hariç, işrak 2 rekat kendisi. Ama bir namaz 4 rekatsa, gündüz namazıysa, kuşlukta da öyle yapıyoruz. Yani 4 kılan için. Ama ben 2 rekat kuşluk kılacağım, ayrı dava. Ama 4 kılan da ikide bir selam vermiyoruz. 4 rekat kılınıyor, yani tek selamla, arada salli barik okunarak kılınıyor. Fatiha'dan sonra 17 inna-atayna. Bu çok önemli. Bunun sırrı inna-atayna'da. Yarınki gündeki okunacak. 17 inna-atayna okunuyor. Peşine 5 aynı rekat. Her rekatta bu. Tekrar ediliyor. Her rekat. İkinci rekata geçmiyor. 17 inna-atayna bitti. 5 kulüvallah okuyorsun. Peşine bir felek, bir nas. Bir rekat böyle kılınıyor. İkinci rekat, 3, 4 aynı. Bu şekilde kılınıyor. Sonra 7 kere istiğfar ediliyor. Sonra peşine selam ayetleri. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar selam selametten gelir. Kurtuluş demek. Selam ayetleri okunuyor namazdan sonra. Ondan sonra 11 kere Salaten Tüncine okunuyor. Sami Efendi Hazretleri onun peşine inneke alâ külşen dedi. Nerede gördüyse o güvenilir, muteber bir zat. Veliullah. Onun için o inneke alâ külşen kadir sonuna eklenmiş, eklemiş. Normal Salaten Tüncine'de yok o. Bu Safer'in son çerçembesindekinde inneke alâ kütçen kadir ekleniyor. 11'de Salaten Tünciğine okunuyor. Salat-ı Münciye. Böylece Allah Teala'ya sığınılıyor. Zaten Safer'in bütün günlerinde bir dua vardı, okuduk. Bir aydır okuyoruz. Perşembe son. Perşembe de Safer'dir, çıkıyor değil mi? Perşembe, safer, 8'i de safer mi? Perşembe? Rabbül evvel giriyor mu? Cuma günü giriyorsa 8'inin günü saferdir. Akşamı Rabbül evvel giriyor demektir. Bundan dolayıdır ki 8'inde de okunuyor o dua. O dua zaten geçen dergide de yazdık. Ay hesabı değiştiği için bu dergide de yazdık. Sayfa 86. Sayfa 86'da o dua hiç terk etmedik elhamdülillah. Allah'ım bu sabah da nasip etti. Efendim yarın da okuruz, öbür gün de okuruz. Böylece bir sene etrafımızda bela dolaşmaz inşallah rahman. Bu dualarla, zikirlerle Mevla'ya sığınacağız, Rabbimize yalvaracağız. Şimdi Atatürk'ün duasını beraber okuyalım. Sonunda inşallah. Siz yine kendiniz gece okursunuz. Ama biz cemaatle okuruz. Şimdi biz zikirlerimize başlıyoruz. Okumalarımıza başlıyoruz. Ben size ilan edeceğim. Herkes tesbihini eline alsın. Çünkü 100 kere sayılıdır. Sayıya göre rahat edeceğiz. İnşallah bugün erken başlamak durumunda kaldık. Ben de sohbet uzatmayacağım. Zikirlerden sonra dua yapacağım. Çünkü derslerim var, tahsillerim var. Kitabı yetiştirmem lazım. Sizden müsaade alacağız. Siz de Allah'ın belalarına karşı teheccüde kalkın. Şimdi teheccüde kalkmayanı dövüyorlar. Teheccüd çok geçe gitti değil mi? İmsak 6'ya kadar gitti yani artık. 5.30'da teheccüd oluyor, olacak yani. Kalkmak lazım yani. Bir iki rekat Allah'a sığınmak lazım. O namazı da, tarif edilen namazı da 2 rekat zaten. Gece kılınacak 2 rekat. O namazdan mübarek kılmak lazım. Allah'ın belalarından sığınmak lazım. Safer kitabını özellikle inceleyin. Orada çok ilim var. Uğursuzlanmaya karşı, efendim sıkıntılara karşı. Bize 67-68'de Bursa'da da söyledim. Sayfa veremedim. Şimdi baktım 67-68. Orada da çok önemli. Hazreti Ali Efendimiz'den 7 güne dikkat. Saferin son çarşambası otomatik. O her ay. Son çarşambayla ilgili rivayet her ay. Genelde her çarşambada akşam yatsı arası okunacak var. Yani bizim burada sohbete geldiğimiz gece oluyor. Onda her hafta 4 şey okunuyor. Her hafta o. O var ya, belasız yaşamanın sigortası yani. Onda ne okunuyor? Efendim, 100 besmele okunuyor. 100 ya halik okunuyor. 100 sübhan kuddüs okunuyor. 100 la havle ve la kuvvete illa billah okunuyor. Bu her haftanın şeyi. Çarşambası. Bir de mesela bela gelmeden salıdan okunacak bir şey var. Onu bilmiyorum burada. Burada yazmamışız onu da. Safer kitabında yazmış olmam lazım. Çünkü daha başlamadan evvel, gelmeden evvel okunuyor. Onun sayfasını bilmiyorum şimdi. Ona da bulunsalar iyi olur. Allah'ım ya kafiyel bela ikfinel bela kavlenüzülü minessema. Ey diyor belalara kafi gelen Allah. Bela gökten inmeden sen belaya kafi gel diyor. Ya Allah, ya Allah. 7 kere ya Allah tekrar ediliyor. 3 kere de Allah'ım ya kafiyel beladan. Bu da salılardan okunuyor. Her çarşamba okunacak kitapta. Ha buldum. Daha her salı okunacak sayfa 93'te. Safer kitabını konuşuyorum. Dergiyi konuşmuyorum. Dergide her şey yazılamaz. Yer sığmıyor. Sayfa 93'te her salı. 2 satır ya. Şunu buradan insan çeker. Efendim koyar şeyine. Her salı da neyse kuruyor mu mesaj mı bilmem ne mi. Bela gökten inmeden ya Rabbi. Ey belaya kafi gelen diye bunu okur. Meşayih bunu beyan ettiler. Yemen uleması mesela. Kaynaklarını koymuşum. Ondan sonra Mevlana en büyük evliya Şenkıtı Hazretleri. O da her salıyı çarşambaya bağlayan gece 100 besmele, 100 ya halik, 100 sübhan kuddüs, 100 la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu tamam. Bunlar kitapta var. Bir de 67-68'de gün. O güne tarih çıkarın. Aydaki şu günler. Yani yolculuğa çıkarken, mühim bir iş yaparken o günlere dikkat. Duayı artırmak lazım. Bir de mühim işleri o günlerde şey etmem. Sefer mefere çıkmakta. Daha başka tarifler de var. Kitapta orada yazmışım. Ali Adel Efendi babamızın itibar ettiği Mücerrebat kitabından aldım. Kaynak verdiği kitaptan aldım. Ondan sonra o mübarek kitapta Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edildiği üzere onu alır, ona bakarsanız günlerinizi tespit edersiniz. Yani Hicri ayın günlerini miladiye vurursanız işte Ocak'ta nereye denk geliyor, Kasım'da nereye denk geliyor, Aralık'ta nereye denk geliyor. O günlerde duayı artırırsanız bir de mümkünse sadaka vermek, bir de önemli işler yapılırken dikkatli olmak meselesi. Onu 67-68'de bulursunuz. Aslında o bir senelik bile hesap çıkabilir ama biz ona Yani size bıraktık, o işi kendiniz yapın. Bu sefer yanlış manalar çıkmasın. Kendiniz hesabınızı yapabilirsiniz. Orada yazıyor 3, 5, 7. Sen bakıyorsun, Rebiülevvel'in 3'üne güne geliyor, 5'ine güne geliyor, 7'sine güne geliyor. Belli zaten. Yani takvimde Hicri'yi bulacaksınız. Hicri'den o günün karşılığı, şu andaki o Kasım'ın aralığın neresine denk geliyor buluyorsunuz? 7 günde. Ben cebimde harita gibi çıkartmışım onu. O güne, ona göre yolculuğumda, şuyumda, buyumda söz vereceğim bir mesele dikkat ediyorum. Hazreti Ali Efendimiz'in tembihlemesi var burada. Bunlara dikkat etmek lazım. Allah Teala istediği şeyi mübarek yapar, istediği şeyi uğursuz yapar. Ama yaratan ancak Allah Teala'dır. Hiçbir şeyin kendisinde uğursuzluk yoktur. Çarşamba günde de uğursuzluk yoktur. Cuma'da da yoktur. Ama Allah Teala bazı adama cumayı uğursuz eder. O adam günah işlediği için, dua etmediği için, zikretmediği için, değil mi? Ama Müslüman zikreder, dua eder. Çarşambayı da Allah ona mübarek eder. Çünkü çarşamba günde nur yaratılmıştır. Onun için ilim derslerine hep çarşamba başlanır. Çünkü Allah nurunu tamamlamaya söz verdi. Derse çarşamba günü başlamanın hikmeti nedir diyor İmam Merginani Hazretleri, hidayet sahibi. Allah nurunu tamamlayacak. Nur da çarşamba yaratıldığı için derse çarşamba başlanır diyor. Demek ki esasen uğur ve uğursuzluk, bereket ve nuhuset insanın kendi amellerindedir. Ama Mevla Teala bazı yerleri, bazı mekanları, bazı zamanları, bazı şahısları uğursuz yapar mı? Yapar. Neden yapar? Onun oranın kendi özelliğiyle alakalı yapar. Ama Kur'an-ı Kerim'de bunun beyanı var mı? Var. Fi eyyamin nahisat. Uğursuz günler diyor. Ayet söylüyor bunu. Saferin son haftası için uğursuz günler olduğunu ayet söylüyor. Yani uğursuz gün olduğunu ayet söylüyor. Hadis-i şeriflerde çarşamba, özellikle son çarşamba. Bunlar hadis-i şerifte İmam Suyuti de bunu zikrediyor hadisinde. Ondan sonra İmam Alkami olacak. Bazı muhaddiste bu hadisin asla uydurma rivayet olmadığını söylüyor. Kaynaklarını vermişim kitapta. Uydurma rivayette ne işimiz var? Kaynağı olmayan rivayette ne işimiz var? Onun için biz o günlerde duayı artırırsak, zikri artırırsak başka yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Dükkanı açma diyen yok. İşe gitme diyen yok. Öyle mi? Yemek yeme diyen yok. Şunu deme. Ama yapacağın şeyde zikir üzere, huzur üzere, dua üzere insan dua yapmakta fayda var. Mesela efendim Hicr kavminin helak olduğu Semud kavminin helak olduğu memlekete uğradığında sallallahu aleyhi ve sellem, yani sahabe-i kiramdan bazıları oradan su aldılar. Hatta güzergahta hamur mamur yapacaklar, yemek yiyecekler o suyla. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bunlar helak olmuş kavmin, Allah'ın azabına belasına çarpılmış milletin memleketidir. Buralarda durulmaz, çabuk geçelim, hızlı geçelim, sularını mularını da. Çünkü buraya Allah'ın azabı, belası hulul etmiştir. Bunların suyundan bile istifade etmeyelim. Ondan sonra kazan tekneleri de geri çevirdiler, döktüler. Ve oradan da hızlı geçin buyurdu. Bu sahih hadis-i şerifle sabittir. Ben Allah'ın peygamberiyim, nereye gidersem gideyim, bana ne olur demedi yani. Çünkü. Onun için azaba uğrayanların toprakları, mekanları, işte Lut kavminin beş vilayeti, Sedum, Gomara dedikleri, Ölü Deniz denen şeydeki, İsrail'deki denizin en dibinden bilmem 400 metre dipte yani. Dolayısıyla o gibi yerlere de hadis-i şerifler çabuk geçin, hızlı geçin, zaruret yoksa hiç uğramayın. Bir şeylerden istifade etmeyin. Allah'ın helak ettiği kavimler mekanlarına uğursuzluk hulul etmiştir buyuruyor. Aynı durum zamanda da geçerli oluyor işte. Hangi zamanda bela gelmiş? Niye Kadir Gecesi mübarek oluyor, bin aydan hayırlı oluyor? Kur'an'ın indiği gece olduğu için. Çünkü Kur'an çok büyük bir kitap. Hazreti Kur'an inmesi ona bereket verdi. Anladın mı şimdi? Bir hadiseden sebep oluyor yani. Kadir Gecesi'ne bereket geliyor. Berat Gecesi'ne bereket geliyor. Mübarek diyor Kur'an. Bak, mübarek varsa uğursuz da var işte. Onun da tersi odur. Bu da neye göredir? Senin ameline göredir. Kadir Gecesi'nde zina edersen Allah muhafaza, oldu sana uğursuz. Öyle mi? Saferin son çarşamında dua edersen oldu sana mübarek. Öyle mi? Mesele nedir? Mesele senin Allah'la irtibatındadır. Sen Allah'tan gafil isen seni Kadir Gecesi'nde patlamaz. Seni Ramazan da Mekke'de aklamaz. Kabe'ye gidip de affedersin kadınına bilmem eteğine bilmem nesine bakarsan, tavafta bilmem hırsızlık yaparsan, Hacer-i Esved'de milleti soyan var. Mekke sana ne yapsın? Tekke sana ne yapsın? Uğursuz adam senin kendin, amelindir uğursuzluğun. Anlatabildim? Onun için ama biz yine de zamanlara, mekanlara, hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde ve büyüklerimizin beyanlarında, rivayetlerinde Hazreti Ali gibiler zaten sünnet sahibidir. Halifelerimin sünneti benim sünnetimdir buyuruyor. O ayrı bir şey. Ama Evliyaullah, Muhyiddin Çeşitliler, işte Feridüddin Gençşekerler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler, Abdülkadir Geylaniler, Kaddesallahu Esselamu Aleyhi'ye, bunların da keşiflerinde beyanları bizim için muteberdir. Biz bunlarla amel ederiz. Çünkü onlar bize zikri emrediyor, duayı emrediyor. Şeriata muhalif bir şey istemiyorlar ki. Şimdi okunacaklar. Okuyalım beraber. 12 Fatiha okuyacağız. Peşine 100 Besmele-i Şerife okuyacağız. Peşine 100 kere Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru me'asmi şey'ün fil ardu ve la fissemâ ve vessemî'ül alim. Ya bunu ezbere bilmeniz lazım. Bu zaten Tirmizi hadisinde geçer. Sabah akşam 3 kere okuyana asla ani bir bela, hiçbir şey zarar veremez. Bu Tirmizi'dir, kesindir bu. Hadi say. Bunu 100 kere okuyacağız. Ben biraz 5-10 kere biraz sesli okurum. Ezbere bilmeyenler peşime takip eder. O arada da ezberlersiniz inşallah. Bir de mal sahibi olursunuz. Ondan sonra her sabah akşam okursunuz. Buradan 100 kere tekrar etmenin bereketi. Sonra 100 kere La Havle-i Şerife okuyacağız. Sonra 27 İnne Anzelna okuyacağız. Sonra 100 kere Ya Halik'u. Esas hadır ama siz yani ha yapmayın diye onun için biraz hı diye şey yapıyorum ki mecburen öyle yapıyorum. Hı yani olacak ha, sakın ha olmayacak. Ya Halik o, ha. Çünkü öbür türlü Allah muhafaza, Allah'ın adına helak olan diye Allah'a ismi tesmih ederseniz haşa keller çok tehlikeye girersiniz. Halik, yaratan demektir. Siz Halik derseniz helak olmuş olur. Allah'ın ismini bozmuş olursunuz. Çok tehlikeye girer. Mutlaka ya Halik o. Ha, ha. Buradan şey, Halik'u. Kul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak. Ha. Öyle yapmazsanız helak tıraş eden olur. Halik de tıraş etmiş olur. Bir de siz ha da yapmıyorsunuz. Gözlü he, ha yapıyorsunuz hepten havadan. Bu sefer Halik olursa Allah muhafaza helak olan olur. Çok büyük tehlike var. Ya Halik'u, ha'yı da güzelce çıkarmanız lazımdır. Eğer özürlüyüm hoca efendi ben, özürlüyüm, ha özürlüyüm diyorsanız o zaman da bence Türkçesini şey edin, tehlikeye girmeyin. Ey yaratan, ey yaratan, ey yaratan, öyle yapın bari. Özürlüyseniz yani. Onu ben bilmiyorum, doktor da rapor vermiyor bu işe. Kimleri, ayın özürlü müsün, ha özürlü müsün, ha özürlü müsün, ben bilmiyorum. Özürünüz size aittir. Allah şifa versin. Ondan sonra Sübbuhun Kuddus, 100 kere okuyoruz. Peşine de bir salavat-ı şerifeyle bitirip duasını yapıyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Tamam inşallah. Haftaya salıda derste buluşuyoruz. Haftaya saat 8'de sohbet. Ama biz inşallah yatsı cemaatine kavuşuyoruz. İnşallah kavuşamayan da sohbet 8'den sonra devam eder. Şimdi evvela istiğfar edelim. Cemî hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah, el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayyel-qayyûme ve tûbûle. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayyel-qayyûme ve tûbûle. Bulu erdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek bilmeyerek, kasten hatan, sehven, amden, günah-ı sagair ve günah-ı kebair cinsinden her ne işlediysek biz onların cümlesinden nadim olduk, peşiman olduk. Tevbe ya Rabbi, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azîm el-lezî la ilahe illâhu el-hayyel-qayyûme ve etûbü ileh. Şimdi 12 Fatiha okurken başta besmele okuyoruz, arada eûzü besmele ile başlıyoruz, eûzü besmele ile başlıyoruz. Aralarda sade besmele okuyoruz. Bir daha ikincilerde avuzu çarptı yoktur. Evet, 12 kere Fatiha-i Şerife. şu anda bizi izleyenlerden bunları yapamayan olursa sayfa 87-88'de dergiden efendim bu gece vakti yapabilirler. En nihayet yarınki gün yapabilirler. Namazdan tarifini dediğim sayfelerde bulabilirler. Benim söylememle akılda kalmayabilir. Onun için ihmal etmeyelim. Bir de şundan aciz kalmayalım. Duadan aciz kalandan daha aciz adam yoktur. 5-10 dakika sonra yani 20 dakika kadar sonra duası yapılacak okunanların. Hiç olmasa insanlar işte televizyondan, radyodan nereden izliyorlarsa insanları haberdar edin. Duasına amin desinler hiç olmazsa. En azından sevdiklerimizi şey edelim. Allah'ın belasından duasına sığınalım inşallah. Rabbimize sığınalım. Yaratacağı şerlerden. Allah'tan başka yaratan yoktur. Yaratacağı şerlerden Allah Teala'ya sığınalım. Bundan dolayı yani 10-15 dakika içinde bizim zikirler bitip duası yapılacak. Saferin son çarşamba gecesi duası yapılacak. Hiç olmazsa amin demek de büyük bir nasip almaktır. Amin diyen siz mutlaka için okuyun. Dualarda kendiniz de yapın ama cemaatle de bir yapılmasında fayda vardır. Birbirimizin hakkında duamız daha kabul olur inşallah. Günahsız ağız oluyor birbirine karşı günah işlemediğimizde. Benim ağzımla sen günah işlemedin, senin ağzınla ben günah işlemedin. Efendim dua toptan yapıldığında da kabul kesin garantisi olmuş oluyor. Birbirimizi haberdar edip Lale Gül'den, radyodan, televizyondan işte neyse 15 dakika kadar sürebilir. O arada herkes duaya amin desinler. Allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. 100 kere Besmele-i Şerife. 100 kere Bismillahillezî lâ yedurru me'asmî şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ'i ve semî'ül alîm. Bismillahillezî lâ yedurru me'asmî şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ'i ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru me'asmî şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ'i ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru me'asmî şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ'i ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru me'asmî şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ'i ve huve s-semî'ul alîm. Salavat-ı Şerife bir kere okuyoruz beraber. Allahümme salli ve barik alâ seyyidina محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على من اتبع الهدى بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب Rabbin Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun ala Nuhin fil alemin. İnna kezalike neczil muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun ala İbrahim. Kezalike neczil muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun ala Musa ve Harun. İnna kezalike neczil muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun ala İlyasin. İnna kezalike neczil muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve selamun alel murselin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleykum tıbtum fedhuluha halidin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Sadakallahul azim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahillezî halakal avalim. Ve yesseral ulûme ve ecral eflâke ve sekharan nücûm. Ve istevâ fî ilmihil mentûku vel mefhûm. Ve alemuz zavâhira ve sirral mektûm. لكل حي عنده رزق مقسوم وأجل معلوم ليوم محتوم سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم أفنى القرون الماضية قوما بعد قوم وأباد الدهور الخالية يوما بعد يوم وعدل في أحكامه فلا يلحق لوم سبحانه وتعالى لا تأخذوا سنة ولا نوم تعبد البرايا بفرض بعد فرض فأجل العطايا فأفضل في البسط وعدل في القبض سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وأشمل على العصاة كنف ستره ومنه وسكن روعات الخائفين منه بأمنه ومن على المؤمنين بلطفه ويمنه ويسر الطاعات لعباده بحسن عونه سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه خلق العباد ورزقهم وأهل الرشاد بطاعته وفقهم وبمرضاته أسعفهم واجتباهم وأهل العناد بعذابه خوفهم سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم خلق ما شاء كما شاء وحكم على ما شاء بما شاء وقدر الأشياء كيف شاء سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء مكوّن الدارين وخالقهما ومنشئ الثقلين ومالكهما ورب المشرقين ورب المغربين وما بينهما سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما فتبارك ربنا ذو الإحسان الذي لم يشارك في القدم الأزلي قديم أعد لأوليائه دار النعيم وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وأعد لأعدائه عذاب الجحيم يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحانه وهو العلي العظيم اللهم صل على نبيك وعبدك ورسولك محمد المختار صاحب المعجزات والآثار والدلالة والأسرار والكرامات والأنوار وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأهل بيت الأخيار وأصحابه الأبرار والمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والقرار. اللهم انزل علينا في هذه الساعة وفي هذه الليلة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبابك, وأذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك, وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء, وارزقنا منك قبولا وتوبة نصوحا وإجابة ومغفرة وعافية تعم أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأحبابنا من حضرنا من غاب عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تغيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك, واحفظنا في المحيا والممات إنك مجيب الدعوات. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اصمنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وهجوم الوباء وموتة الفجأة ومن زوال البركة والنعمة ومن البرص والجذام والبرسام والحمى والشقيقة ومن جميع الأمراض والأسقام بفضلك وجودك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الشهر ومن شر هذا الليل ومن كل شدة وبلاء وبلية التي قدرت فيه. يا دهر يا ديهور يا ديهار, يا كان يا كينون يا كينان, يا أزل يا أبد يا مبد يا معيد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد, أنت تفعل ما تريد. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام في أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا وديننا ودنيانا التي ابتليتنا بصحبتها بحرمة الأبرار والأخيار. برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا شديد القوى يا شديد المحال, يا عزيز يا كريم يا كبير يا متعال, ذللت بعزتك جميع خلقك, اكفني واكفنا عن جميع خلقك, يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم يا الله لا إله إلا أنت, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا لطيف لطفت بخلق السماوات والأرض, ألطف بنا في قضائك وعافنا من بلائك, ولا حول ولا قوة إلا بك, برحمتك يا أرحم الراحمين. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف, يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف, يا خفي الألطاف أدركنا بلطفك الخفي, يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه, ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير, يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه, ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير, يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه, ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير, يا لطيفا لم يزل, ألطف بنا فيما نزل, أنت اللطيف لم تزل, ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل, ألطف بنا فيما نزل, أنت اللطيف لم تزل, ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل, ألطف بنا فيما نزل, أنت اللطيف لم تزل, ألطف بنا والمسلمين. سبحانك ما أحلمك وبحالنا ما أعلمك, وعلى تفريج كربنا وقضاء حاجاتنا ما أقدرك, أنت ثقتنا ورجاؤنا, فاجعل حسن ظننا فيك رجاءنا يا رب العالمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء İkfinel bela kavle nüzuli minessema. Ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allah. Allahümme ya kafiyel bela. İkfinel bela kavle nüzuli minessema. Ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allah. Ya Allahu celle celaluke ve celle şanuke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Allahümme inna nes'eluke minel hayri kullihi. Acili ve acili ma alimna minu ma lem na'lem. Ne'udübüke mineş şerri kullihi. Acili ve acili ma alimna minu ma lem na'lem. Allahümme ma kazayte lena min kaza. Fec'al akıbetehu reşeda. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmeten. Ve heyyi' lena min emrina reşeda. Allahümme rabbena atimim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Ve bil icabeti cedir. Ya Rabbel alemin. Ya Hayyu ya Kayyum, ya Bedi'a's semavati vel ard, ya zel celali vel ikram, ya zel celali vel ikram, ya zel celali vel ikram, ya Hayyu ya Kayyum, bi rahmetike nestağîs, fe aslih lena şe'nena kulleh, ve la tekilna ila enfusina tarfete ayn, ve la aqall min zalika fetuhlikuna, ferhamna ve kla'na kla'ete't tiflil velid, inneke entel veliyyul hamid, ya Rabbel alemin. اللهم نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أمسينا أمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم نسألك خير هذا الليل هذه الليلة وما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة والشر ما بعدها اللهم نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم اجعل أول ليلنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر يا رب العالمين اللهم نسألك خيرة فيها عافية نسألك عافية فيها خيرة يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من خير المساء ومن خير الصباح ومن خير القضاء ومن خير القدر اللهم إنا نعوذ بك من شر المساء وشر الصباح وشر القضاء وشر القدر يا رب العالمين اللهم يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بسر الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه اكفنا شر هذا الليل وما ينزل فيه اكفنا شر هذا اليوم وما ينزل فيه اكفنا شر هذا الليل وما ينزل فيه يا كافي المهمات يا دافع البليات فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Hep beraber okuyalım, üç kere tekrar edelim veya bir kere. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme barik lena fi şehri safer ve ihtim lena bis saadeti ve zafer. Allahümme barik lena fi şehri safer ve ihtim lena bis saadeti ve zafer. Allahümme barik lena fi şehri safer واختم لنا بالسعادة والظفر آمين اللهم آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات ترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات İnneke alâ kulli şeyin kadîr. Hasbunallah ve ni'mel vekîl. Hasbunallah ve ni'mel vekîl. Hasbunallah ve ni'mel vekîl. Hasbunallah ve ni'mel vekîl. Hasbunallah ve ni'mel vekîl. Hasbunallah ve ni'mel vekîl. Hasbunallah ve ni'mel vekîl. Ni'mel mevlâ ve ni'mel nasîr. Gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dâfi'al belâya. İdfa annel belaya. Fallahu hayrun hafiza. Ve huve erhamur rahimin. İnneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme ya dafi'al belaya. İdfa annel belaya. Fallahu hayrun hafiza. Ve huve erhamur rahimin. İnneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme ya dafi'al belaya. İdfa annel belaya. Fallahu hayrun hafiza. Ve huve erhamur rahimin. İnneke alâ kulli şeyin kadîr. Sallallahu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi selleme. Teslimen kethîran elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Sayfa 95'te bu ya dâfi'al belâya çok mühim. 11 veya 100, 311 gibi yarın mutlaka bu sayılarda okuyun. Sayfa 95'in başında. Ya dâfi'al belâya. Namazları unutmayın. Gece ve ertesi gün 93-94'te dergiden azami derecede istifade edin. İnsanlara da zikirleri tebliğ edin, haberdar edin. Şimdi 4000 maddede cem edilen sünnet, müstehap ve edepler çıktı. 2 cilt oldu, bir cilde sığmıyordu. 2 cilt olmak durumunda kaldı. 4002 tane sünnet, müstehap ve edep. Hoca efendiler çalıştılar. Ben çok vakit bulamadım ama Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca, Fatih Kalender Hoca, Efendim Hiç Dönmez Hoca, Emin Ali Yüksel Hoca Efendi, İsmaila Fıkıh Heyeti tarafından hazırlanmış, güvenebileceğiniz muteber, sünnet seniye, müstehap ve edepler hakkında çok büyük bir kaynaktır. Allah Teala azami derecede istifade etmenizi nasip eylesin. Sizlere arz edilmektedir. Böylece bu mübarek gecede de, bak bizim hakkımızda ne oldu şimdi bu? Mübarek oldu. Ya Rabbi, Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed. Ali Seyyidi Muhammed, ya Rabbi mübarek gecede buraya gelenler, uzaklardan dinleyenler, yakınlardan dinleyenler ve bu zikirlere, bu dualara icabet edenler, amin diyenler, hepsini bu dualara ilhak eyle. Amin. Hepsini hepimizi umduklarımıza nail eyle. Amin. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Bir daha seneye safere kadar başımızda, etrafımızda bela döndürme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bütün belalarını, azaplarını, gazaplarını, lanetlerini, Mescid-i Aksa'yı gasp eden, Gazze'yi inim inim inleten ve dünya üzerindeki Müslümanların zulmünün baş müsebbibi olan Siyonistlerin üzerine irsal eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ehli bid'atın üzerine irsal eyle ya Rabbi. Ehli sünneti kesip doğrasa doymayan, ehli sünnete ırzına namusuna tecavüz etmeyi ibadet sayan zındıkların bid'at ehlinin üzerine irsal eyle ya Rabbi. Suriye'yi perişan eden, ta Yemen'e kadar uzanıp perişan eden ve bütün dünya üzerindeki ehli sünneti tahrip eden ehli bid'ata irsal eyle ya Rabbi. Onları helak eyle ya Rabbi. İktidarlarını, imkanlarını iptal eyle ya Rabbi. Ellerinde devlet güçleri var, bütün dünyayı mikser gibi karıştırıyorlar. Güçlerini iptal eyle ya Rabbi. Ankaribiz zaman zevallerini izhar eyle ya Rabbi. Sen Türkiye'de de ve İslam aleminde de ve dünya üzerinde aktar arz neresinde ehli sünnete, Kur'an'a sünnete, ehli sünnete yardım edenlere yardım eyle. Amin. Destek olanları teyit eyle. Amin. Hizmet edenleri mansur muzaffer eyle. Amin. Maddi manevi her sahada onlara imkanlar, sebepler halk eyle. Amin. Ebbabını feth eyle. Amin. Şerlerini onlardan def eyle. Amin. Ya Rabbi Türkiye'de ve dünya neresinde? Etkili etkisiz, yetkili yetkisiz. Kur'an'a sünnete, ehli sünnete. Kim hainlik düşünüyorsa, kim dinimizde tahirat, teptilat düşünüyorsa, kim bu milletin itikadını, safiyane akidesini, ecdadımızdan intikal eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tevarüs ettiğimiz, sahabeden aldığımız sünnet ve cemaat akidemizi bozmak için niyet besliyorsa, kalbinde bir düşüncesi varsa, onların da bütün güçlerini imha eyle. Amin. Bütün kuvvetlerini iptal eyle. Amin. Belalarını, gazaplarını üzerlerine irsal eyle. Amin. Ve ya Rabbi kıpırdanacak, Kur'an'ı sünnete zarar verecek mecal bırakma ya Rabbi. Amin. Bizi de çocuklarımızı iyi yetiştirmeye muvaffak eyle. Amin. Evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle. Seyyiatımızı mahveyle hasenata tebdil eyle. Şu saatte buradan boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Amin. Ölene kadar zikrinle dillerimizi ıslak eyle. Amin. Son nefeste de tatlı tatlı zikrederek son nefesinde buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la abdühü ve resulühü. Şehadetini tatlı tatlı okuyarak kolayca çene kapamak nasip eyle. Amin. Kabir suallerine cevabı asan eyle. Amin. Mahşerde sıratla mizanda Habibini şefi eyle. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kiramla beraber cennet-i aliyatına idhal eyle. İlahi şahab ve la sevk-i azab ilk giren zümrelere ilhak eyle. Amin. Bu cemaatten ayırma ya Rabbi. Amin. Efendi hazretlerimizden, dostlarından ayırma ya Rabbi. Amin. Onu başımızdan eksik etme ya Rabbi. Sıhhat ve afiyetle daim eyle ya Rabbi. Amin diyen dillere, nar-ı cehenneminden berahtlar ihsan eyle. Çoluk çocuklarımıza, bizi sevenlere, bu yola gelenlere, uzaktan dinleyenlere, iştirak edenlere, hepsini bu dualara ilhak eyle. Amin. Maddi manevi bütün hayırları bize fethayle, ihta eyle, düşerlerden emin eyle, muhafaza eyle. Rabi'ül evvel ayında da Habibin sallallahu aleyhi ve sellem doğumuna, ya Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem ile iyice ferahlanmak nasip eyle. Amin. İyice sevmek nasip eyle, amin. İyice tanımak nasip eyle. آمين آمين بحرمة الله يا ياسين صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخ إمام طريقتنا على حدر فند بامز خاص على اسمت غريب الله بمشيخ خاص فاتح السلطان يا وسلطان وإلى أرواح آله عثمان وإلى شيخ الإسلام إسماعيل فند وإلى أرواح شيوخ الإسلام وَلَا أَرْوَحٍ مَاتِنَا مَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَمَاتِ الْمَاتِ الْحَاضِرِينَ الْفَاتِحَةِ